آخرت لپاره هیڅ نه دي کړي. اول دا مسله بیانېږي، یا ورپسې دویمه مسله دا بیانېږي چې کومو کسانو په دنیا کې دا خپل زندگی صحیح استعمال کړي وي، دا الله د رضا لپاره اعمال کړي وي، نو د دوی آخرت په ښایسته وي، دوی به چېرته ځي؟ جنتونو ته به ځي. اوس جنت ته چې دوی ځي، هر یو جنتی ته الله تعالی یو مقام ورکړی دی، بنگلې ورکړي دي. نو موږ خو مخکې نه هغه بنگلې او مقامات لیدلي نه دي که نه؟ چا خپل ځای جنت کې لیدلی دی چې زما دغه ځای دی؟ دوی چې د قیامت پر ورځ باندې د میدان د حشر نه جنت طرف ته روان شي، نو الله تعالی به هر یو جنتی خپل ځای ته رسوي بغیر د دینا چې مخې ته د ده څوک رهبر وي او دوی خپل مقام ته رسوي. هر یو جنتی الله تعالی به خپل خپل مقام ته رسوي، خپل محل ته به دی ورسي. نو بیا چې کله دا جنتی خپل محل ته ورسي، یو خو به د دومره عزت وي چې الله تعالی به په ده باندې سلام وایي، سلام قولا من رب الرحیم، دا الله دې طرف نه په دې جنتیانو باندې به سلامونه راځي، اور ملائکې به راځي د هرې دروازې نه به رادننه کیږي، او دې جنتیانو باندې به هغوی څه کوي؟ سلامونه اچوي. ښه، د هرې دروازې نه چې راځي نو دا ملائکې به هم په دې باندې سلامونه اچوي، او خپل مس کې چې یو بل سره ملاویږي نو هم سلام سلام به وي. ځکه په جنت کې بېهوده خبرې نشته، کمزوري پکې نشته، دروغ پکې نشته، ټولې د سلامتیا او د صحت خبرې به وي، او دا ګپونه دا مسله به وي خو په دې انداز باندې به وي. یا اهمه مسله دا بیانېږي چې ګوره، تاسو ته مخکې ما ویلي دي چې په جنت کې لوږه اور تنده شته دی نه، یو شی که انسان خوري نو هغه د لذت او د خوند لپاره به خوري، نو چې کله یو شي ته د دې جنتي زړه وشي نو دی به د هغه شي غوښتنه په کومو الفاظو کوي؟ سبحانك اللهم، بس دا کلمه به ووایي. نو روایات کې راځي چې زر خادمان به د مخې ته حاضري، اور د هر خادم په لاس کې به هغه خوان دي چاوي دي جنت وي، دا به دي جنتي ته داسې مستي کړي. لس زر خادمان، زر نه، لس زر خادمان دا به دته ولاړي لاس په نامه، او سیزونه به راوړي الکه نور څه غواړي د الله نه، خو چې دی څه شی هم غواړي. ګوره مرغۍ به داسې رواني روایت کې راځي، اور د ده به هغې ته زړه وشي چې د مرغۍ دا غوښه وخورم. اوس خو خلک ورپسې جانونه ګرځوي، شپېرونه وي، څوک جګې وړي، څه به چې داسې مرغۍ روانه وي، دی به سبحانک اللهم ملائک په بیا راټینګه کړي وي، مخې ته به ورنه کېږي چې جنتي خوراک دا مزې به وي د ده. او چې کله خوراک وکړي د خوراک نه فارغه شي، دی به وي الحمدلله رب العالمین، دا به د ده الفاظ وي. نو د دې آیت نه یو مسله معلومه شوه چې په دنیا کې موږ د خپل زندگی څنګه تیرو، نو دا په دغه طریقې سره تیریږي چې د جنتیانو دا نقشه الله بیان کړه. معنا دا ده چې قرآن ستاسو ته ممکن وو نو موږ به بسم الله الرحمن الرحیم ووایو، یو تن د پتی زبان ووایي، یعنی چې دا نور کسان کړي چا ذهن کې دغه وخت کې نه چې هغه بسم الله شروع کړي، نو افتتاح د قرآن ستاسو دا به بسم الله کړئ. او کله چې یو انسان مړ شي نو آخري عمل به د دې شي الحمدلله، الله تعالی د هغه انسان نه ډیر زیات خوشحالیږي، او دا هغه انسان نه الله تعالی ډیر زیات راضي دی. ترمذی روایت حضرت ابو هريره کوي چې دې د هر یو کار افتتاح په بسم الله الرحمن الرحیم سره کوي، او دا هغه کار انتها او اخلاقي کې دی کوي الحمدلله، او په شرط دې باندې چې دا کار مشروع وي، دا کار جایز وي. اصل اپنا گانو باندې په جوارو باندې په شرابو باندې په نور بلا گانو بسم الله او یو فاخر کې الحمدلله خدای ته وګوره، کوم سې زونه چې روا دي شریعت جایز کړی دي، هغه چې هر یو کار دې سیدا دا هغه څه ته موزل چلای نو هم دا کار دې څه کل چلای نو هم دا کار دې کوم مزل کې نو هم دا کار دې کو خوړل سکل کپڑے باندې دا ټول په کېرا لقا نو یو مزل دې ته کې دادا چې دوی تاسو په پدی ترتیب ابتدا کی بسم اللہ او باخر کی دا اللہ تبارک و تعالی حمد و ثنا. و حدیث کرا دی کہ اللہ تعالی پا دغا انسان نا لیر زیاد خوشا لگی چی کم یا انسان دا خل کارنا پا دی ترتیب کئی لکا رست جد جنتیانو تم بیان داروان دی. ندین بعد یو بلا مسئلہ اہم بیانی گی چی گورا اللہ تعالی منگا و تاس دا تعلیم را کئی چی کلم دا اللہ نا یا انسان غواری دا خیر دعا دی دا اللہ تبارک و تعالی نا غواری چی اللہ تعالی هر موقع باندې او په هر کار کې او په هر ځای کې خدای ما سره خیر خپل شامل حال او مرګره وګرځي، او د شر دعا دی او انسان د خپل ځان لپاره یا د اولاد لپاره او یا د مال لپاره نه غواړي. بس خبره خلاص شو. دا یو مسله بیانېږي راتلونکي آیت کې. په قرآن کې ځان له یو طریقه وا کافران دے چی کل دا خبری مخی تیسی چی اللہ یو دے عالم آخرت تے نا غیو ذالکا چی عالم آخرت کنو اس دی پا ہم باری دا تولی فیسری نافیس شی برا اللہ تعالی و دی دنیا کے ہر یو انسان تا دا عمل موقع ورکڑی دا اور دنیا کے اللہ تعالی دے چا دا عمل فیسلہ پا دبان دنیا کے نمو رکھت تے زکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی اقبل امتیان کا یو نصیت کئی یو وصیت کئی چی اے زمان امتیانو تاس کا قل معلوم دا چی دنیا کے خلق جو قسم دی اللہ تعالی دا دنیا پیدا کرے دا نبازی تسان دی دنیا پانے مہین دی اور طول زندگی قل دی دنیا دا پارا صرف کی اور بعضی خلق پکی دا سشتا چی اغی عمل کون کی دا آخرت دی جو قسم مخلوق کے سوت عمل دا دنیا دا پارا کئی سوت عمل دا آخرت دا پارا کئی پیغمبر علیہ السلام منگو تاس کا حکم کئی چی تاس عمل کون کی دا آخرت جو شیخونو ابنا الاخرہ تاس عمل کون کی بچا جو شاید آخرت جو شاید یعنی کم عمال چی کرے نا داس عمال کرے چی آخرت کی تاس دا گئی سوابون ملاوی جولی پیغمبر علیہ السلام فرمائی نن تا پا دا عمل موقع شتا نن دا عمل موقع منگو تاس شتا ہر قسم عمال یا انسان زان لکولی شی لگ عمالم کولی شی دیرم کولی شی اللہ تعالی یا انسان دا عمل نمنا گئی او نپ دی موقع اللہ تعالی چا طرف حساب گئی کدا سی کہہ دی چی سارنا ترماقا متاثر کری دی یا پانچی اور یا زندگی نا اللہ تعالیٰ دا سی چلنے گئی او پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی زمان متیانو سبارا بھئی اور اس پتا سراشی چی تاغی کی با حسابی دا عمل موقع بنی گی ہر یو انسان با دا لاس دا افسوس مروری کاش چی زمان زندگی کی او منٹ و منٹ اسے واشے ہوئے چی ما پکی او زل دودری سبحان اللہ گی لوے دی پسی با منگا ویر ویدا نہیں کرو من خو منگا موقع دا جبا مچڑی گی ناستا ولارا ہر طریقے سرا منگ سرا فکر نیشت یاد ساتا ہے دا کم کسان چی صاحب القبور دی قبرون کے پراتی دی دی یو یو سواب دی سبحان اللہ تا دیر زیاد محتاج دی دیر زیاد محتاج دی اللہ منگا زندگی را کے مقرد دارے چی پدی آیت کی دا تعلیم اللہ تعالی را کئی منتا چی منگ زان دا پارا غوارو اولاد دا پارا غوارو یا دا مال دا پارا غوارو دا خیر دعا با منگا غوارو دا خیر دعا دا شر دعا یعنی پختو کی طور پا خیری وی نبا خیری دا خپل زان دا پارا غوارو او نبا خیری دا اولاد دا پارا غوارو او نبا خیری دا خپل مال دا پارا غوارو پابندی پا دیده چتا پا خیری دا خپل زان دا پارا دا چا دا پارا خیری مغوارا دا چا دا پارا خیری مغوارا منگا لندپاری لندپاری نا سا پا چا تا خیری شروع تو او بیا زنانا پل اولاد تخیری شروع کی پل زان تخیری شروع کی اور دارنگ پل مان پا کل کل دا زنانا دا دیری چلی کنا نا دا بے صبر دیتا دی خیرے کئی نا اللہ تعالیٰ وی تاثر شر دعا دی چارا پارا مغوارا ہے حدیث شریف کے راضی چکنے ملائکی اللہ تبارک و تعالیٰ دے انسانانو پا کاروائے بان مقرر کری دی ورس ملائک پشتا کنا دا اموری تکینی اسے تفصیل نشن کو لگی بان اللہ مقرر کری دی کنا دا بارانون والا دی دا ارزاق والا دی دا برکات والا دی دا حفاظت والا دی گھنی ملائکی دی نا غیت اللہ تعالیٰ حکم کرے ہوئے کہ زمان با بندکان کو وقت غصی کی کم الفاظ دخلین عبا کی نداغی مطابق معاملہ دیس رحمت ہے دا مجید جاتا وقت غصی کی سڑے کم الفاظ باسی حق چیزا حلاب شن اعجزا حلاب شن نا سڑی پن تڑنو دیر بیاد درینو نا قپان دے لرگو جتولی نشو یارا تدین اخو مرگ مالا خدی ازرائیل علیہ السلام کی رائشی اور مالا روح وقلی تاسب اللہ دا ملائکہ جرالا ملائکہ یا انسان ہم سے جو نجاور توائی استسو کی کہ تاز غفتے میں ننا دیر میں تنیو غفتے کی زمانہ ساو باتا دیر میں غفتے کی کا پانگا تا اچت کا نا اول کو منگ زان دا پارا دا شر دعا گوارو لیکن چاہتا کل لگن تا کہ شر رائشی جاو تا منگا تنگی دیشو نا اللہ تعالی منگا تعلیم راکی چی خبردار دا شر دعا بنا دا قل زان دا پارا گوارو احادیث کے راضی بازی گڑے دا کر لے دو دا دعا گانی ندا مور اپلار چی قل زان تا یا اولاد تا خیری گئی نو ممکن دا چی دغا موقع چی خیرو کی چی پا آغا گڑے کی اللہ تعالی آغا دعا خیری کر لے نجا آغا بچین سر قلوی سر دغا خیرا شی بسو کی سر چلو کی توٹے توٹے را شی دیر اگو سشی توٹے دو او کچاولا دا بور کل اول دا مور مٹی ہوئی او کل دا سی اوشی ہوئی نو مسئلہ دا دے چی خیرے با دا خپل زان دا پارا نگوالو دا خپل اولاد دا پارا بم نگوالو دا خپل مال دا پارا بم نگوالو او نا دا مسلمان دا پارا گوالو تو تا زیادی اوشی کو خیرے دا خپل اخلو نمو باس ہے یو جا مسئلہ اور بلا مسئلہ پا دی راتون کی آیت کے دادا چی دا انسان بورا جا حالت دی کل چی تکلیف تا انسان باندراشی نصب دے منزون شروع کی تلاوتون شروع کی تصفیر آوازی وظائف شروع کی آمان شروع کی تب گور سیوا کہ بس دا چرے کنا دا بزرگ بچے رے دربابت نتیجی وچی کل اللہ تعالیٰ کا مصیبت دا آگا نمیری کی نکو جماعت کے بعد آگا چپل ان دیو نمیری تاسے زناور دی کی جماعت طرف تا بچے رے مرانشی وردہ زمین استاس آمان دی اس پر ماں مصیبت راگے ماں تا اللہ یاد دے ذکر قوم تلاوت قوم ختمون قوم ممزون قوم صدقات ور قوم وظائف قوم علی چی مالا تا عمل را کالا داو کا کچی کلن دا تکلیف دا انسان نا لریشی نگیا دبا انسان او خدای پی جنینا دا سیشی رکا خدای دا پی جنینا نا اللہ تعالی و اینکا نا دا سو بنا دوائے بورے پا زمانی دا تکلیف کی ہم تا سمایا دوائے او پا زمانی دا راحت کی ہم تا سمایا دوائے یعنی مشکل و اوقات کی ہم زمانہ دعا گوارے اور چکل مال و دولت پراوا پورا کر لگر کم نو پا دی زمانے کی بہم زمانہ دعا گوارے دا سو بنا کرے چا مشقت کی کو زمانہ غفتہ نہ کرے او جراحت دا باندراوالا بیا ما پی جنے ہمنا نو دین تعلیم منتا دا مسئلہ چکر یاد ساتے منتا دا اللہ نا غوارو دا ہر حالت کی بے غوارو کاغا حالت دا مرض دے اوکا دا صحت دے کاغا حالت دا مشقت دے اوکا دا راحت دے تو دے دوارو موقو کی با منگا دا اللہ تبارک و تعالیٰ نا غوارو دے اللہ تعالیٰ منگا کتے او مثال کر دے گو رہے انسان اللہ غورو کا ستان مخی فدی دنیا با نسو کا بادو او اغیسو کل گو رہے دا حکومتو نا جری دا دا کامیابی ذریعہ نا دا سلطنتو نا دا کامیابی ذریعہ نا دا مالو تو ند دا کامیابی ذریعہ نا دا اللہ تعالیٰ منگا و اس تاسن مخی سوکو اغلر قومون کو پریدا زمانگا مخی زمان پلارو دا غنا مخی زمان نکو دا زور پسیشا اغیت اللہ تعالیٰ سا دبدبی ورکڑی بی زور ورکڑی ورکڑی و نعمتون ورکڑی و مال دولت ورکڑی و دادا کسانو حکومتون و دادای سلطنتون و دادای منصوبی وی دادای دنیوی ترقیل و خواهد کول خور سرخور غصشتا دا اغیت چرد آواز شتا صحاحت شتا دا اغیت حکومت شتا دا اغیت منصوبہ شتا دا اغیت دنیوی ترقی شتا یوا هم نشتا دا اللہ تعالیٰ وی چه سنگا دا مخ کے مخلوق ستا سو فتران پر عزمتا آباد ہو لیکن حقی میں دا غلطے شوی دی او دا حق غلطو دو وجنا حقی حلاک شوی دی مثلا عذابونا پچار آدلی دی لپکار دادا چه دا آغا خلق کو آغا غلطے تا سو مد دو خراو ہو دا آغا غلطو دو وجنا چه سنگا غی نسلی شوی دی نتا سو بما غصی نسلی شے ہر یو انسان دی سوچو کی پدی عالم باندی دی دینا ضرور کی و تصور دیو کی چلی چانا کمی قلطے شوی دی اگئی سر اللہ تعالیٰ دا سی کری دی نکزد آتی قلطے کم نما سر بم اللہ تعالیٰ دا سی کئی من لگا تصور پکار دے من لگا خیال پکار دے اللہ تعالیٰ من تدا حکم کئی لیکن من دی طرف سن رازی جدین اللہ تعالیٰ علاوہ اللہ تعالیٰ دا ہوئی چدا تاسو لما کم حکومتون در کری دی برابر خبر دا چلی حکومتون دی زلعی حکومتون دی کورنی حکومت د کلی حکومت ته د کور حکومت ته د خپل جماعت حکومت ته د بل ځای دی الله تعالی او تاسو له ماده حکومتونه در کړی دي د دینه مخکې الکه زور د بل چا وکا مخکې پروګرام د بل چا اوس می تاسو له در کړی دي دا حکومت دا سلطنت مال دولت تاسو له در کول دا دلیل د دې خبره نه دی چې ګنې زه په دې الله تعالی د لوی مرتبه خاون يم الله تعالی مونږ او تاسو ازمایي چیرې ما تاسو له دا زور درک ګور مچ تاسو مو حکمرانی زمان پلاس را تھا اس کا گورو منگا چی دے حکمرانی کی منگا سکو دا حکومت منگا سنگا چلو منگا سر ظلم کو زیادے کو دا چا حکوب سکو اغزب دا غصب کو اور یا منگ دا دوی سر سکو دا دی درمن خلکیو ہم درد خلکیو اور دا دی دا پار سکو ہر یو انسان دی سوچی تھی انا کلکم مسئولن تاسو کے ہر یو نبا سوال کی گی دا رعیت و دا ما تخدا گا نا اللہ تعالیٰ دا غی بیان کی تدا ہر سمجھ لگی دا پار در کی کہ اللہ تعالیٰ وہی زگور ہم کر سکے مالدار مال میں در کے چھتا دی کے سکے غریب خفر میں در کے چھتا پا دی کے سکے علیتا سے حتمند سے حق میں در کے چھتا سکے مریض مرض میں در باندر آس کے چھتا سکے نمانا دا دا چھ دا کول کارون رچا دی دا ازمائی دی اللہ تعالیٰ چھ دیکن دا منگا ازمائی بیائیو بلا مسئلہ بیانی گی اہل مکہ تا چھ بطور نصیت قرآن دا نصیت کو واضح ورکو کو تذکیری ورکو کو او دا خبر ہے کہ دا تاسو په کوم سیزن باندې نظریه لره دا ټول دی بسری دا خدایان مدایان ندی تاسو ول نمونه یې کړي چې دا فلانه خدای دی دا کار کوي دا فلانه خدای دی دا کار کوي والله العظیم کدی څه کارونه هم کوي اغلات عزا حبل مبل چې مکه کې کومو قران په هغه باندې رد کو تنقید کو کو نبیا کا قران کې دا غټان ندی غټان اغه غټان یو پینځه کسانو کنه د ځان ته غټان وي اغه پیغمبر علیہ السلام مکه ته کېنا سب بدمعاشان د دې زمانی د دنیا بدمعاشان اوس هم شنه ګره یاد ساته بس بدماسان سره کتابان دي دا کله کله چې قران جوړي داسې دی ویلي داسې دی دا بار سره ماته دي بل څه نه دا دي ویل نو خارغه پنځه تکان پیغمبر علیه السلام ته کین تاسو ورته وايي چې قران ته زموږ په خدایانو باندې رب کوي نو موږ سره جوړه خبرې بدلته یا په ځان نه بل قران راوړه اي ځین کې دا چې پیغمبر علیه السلام دې ځان نه قران جوړي الکه دا قران بل او کنا دا قدرت نی چې بل قران راړي چې په قران کې زموږ د خدایانو بدرد نه وي نو دې قران کې چې کوم ځای نه چې زموږ په خدایانو ځان او ځان لګي دلې د کم کم دا بدلتا سوچ تاسو وکړه لکنن یا فرجی فلی شرکت کی ترمیم پکار دے دا احکام سخت دی چدا کم ترمیم ہوئی کنا دا اخلا والا ہوا چدا اخوار دا سن ایک قطع را دی قرآن کے ترمیم دے چاہی کنی شکولے چی کم احکام دی دا احکام اللہ تعالی را لے گلی دی دا دا ہر زمانے دا ہر مخلوق ذرا سوچ دی و دیکھ سا قال مقوال رشتا و ایجی دا علماء تا یو ذائقینی او دا دی فبارہ کی دی یو سوچی تھی او کم احکام دے حکم کی ترمیم تی خواہ علماء دی جہنم پل جوڑے چې جهنم کولان دی چې خدای قرآن سره دې دی دا وګورئ چې په پته پوي شي هغه یو ځای کې تاسو ته بار بار غوښتم چې دې خود په اړه کې دوی بحث کولو چې څنګه کې نن سماجي د دنیا تر کې د حکومت تر کې او فلان دین پرې سود باندې راځي نو دې له پاره څه طریقې خپل په کار یو علما جوړو دی او په کې انرشا کشمیری رحمت الله علیه هم چا بیان وکړي چې شي او نور په راتو کې چې نه دي شي چې د حضرت کشمیری سره نمبر راغو او درې دو دا که صفار ته لاندې الفاظ سره وي الکه همه جهنم قابل یعنی موږ د دوزخ پل جوړېدل نه غواړو هم جهنم قابل بننا نه چاته جسے جهنم جانا هو خود چلا جائے موږ باندې خپل نه دي زمون قصد د خپل نه دي چې دوزخ ته ځینې په مخ دي موږ د جهنم پل جوړې چې راځو نو ولا جائز کو دار سدنا ولا جائز کو نو اوس هم د ترامین او مرامین او داخله دعوات کی خصوص نه لري دا علماء د جهنم پل نه مجوړه او په خامہ کا په دنیا مې نه نه پیدا او په پښه ته کې نه جهنم ماته بروږي او علماء متن نه وای نو غرض دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته به انداز وي چې دا قران بدل کړي پیغمبر علیه السلام یې لیکلو ته تاسو سلوی اختار زندگی ما تاسو ته تیر کړی را د نبوت نه مخکې سلوی اختار پیغمبر علیه السلام مته کې خپل زندگی تیر کړی را او د صداقت او د امانت تمغی نبی صلی الله علیه وسلم ته حاصلې کافرانو منو چې دې امین هم دوه صادق هم له خپل خبره کې نبی علیه السلام وی په دې سلوی اختار کې ما چرته د الله نافرمانی کړی را دا دلیل د دې خبرې دی چې انبیاء کرام د نبوت نه مخکې معصوم دي د ګناهونو نه پیغمبر علیه السلام وی دې سلوی اختار کې ما ته حق ہے ما چرته د پیغمبر الله تعالی نافرمانی کړی را نن تاسو په ما باندې نافرمانی کوئ یا دې سلوی اختار کې ما مخکې چرته د قران او د اسلام خبره کړی و چې اوس نو شروع وکړم وخت دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی کدی کی تبدیلی مبدیلی کو گوش کولے کبا اللہ کو دروغ کدی نہ غسر بسکی گی مکہ بیان جانا گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين فتحوا صراحه فتان لا يرجون لقاءنا چحغی توقون لری دا ملاقات تول منسرا عاقیدن لری دا دی خبری چی دا قیامت ترز بدی منسر ملاقات چی زکا کافران دا قیامت نمنکر دی آغی بری چی کلمنگا خوری ریشو او پارا پارا او سشو توفی توفی تو نمنگا بیادون دی کونی تو دا غر ادو کی بیر آواغ تا دی انسان لاکی بیدا تا ہم اقل اغا بیرشو پکے گئر تو ادا تا خدا بیادون دی کوئی آغی خدا آخرت نمنکر دی فتحقیق سراحا کسان لا یردون لقاءنا چ هغه عقیده د ملاقات زمونږ لري لا یګونه په معنا دي چا سره دي چې توقع عقیده نه لري چې د ملاقات کول موږ سره عقیده د سره دا نه یو معنا ان الذين قد اشتركوا كان لا يرجون لقاء انا لا يخافون عقابنا چې هغه نه لري چې دا عذاب زمونږ نه ذکر جا په معنا د خوف او د تمع سره دي دا رجا کوم معنی دي دا په معنا د یری سره امراض دي رجا يرجون او دا په معنا د تم سره امراض دي نورمای معنا د تم او د معنا دی یری دا لا يرجون لقاءنا ما ناسدا لا يخافون عقابنا دين يري عذاب زمنا زمن دا عذاب نه دی ير نه کوي ورزو اور دی راضی کی اور خوشحال دی بل حیات دنیا پر جند دنیا او دی دنیا دا پارا غټ غټ مشقت نه برداشت کوي سخت منو له المشاء دی دنیا دا پارا بیا سخت په ځان غمی تاسو سوچ کا په دیدار باندې د شپې کارخانو ته روان دی یلته تاجو دی کدی باران کی پشین کی آغلار باندې درځي سړی نشته دی د شپې په هغه څه کولو باندې پاغي باندې سي د نو تاسو وګورئ دا سر پر دومره تکلیف نه اوسړي غني یادا زمیدار دې ځای کو دالی په غدش په منډي یادا نور کارونه دې راضي دي کړي کچار ته دې په دې راضي نه نو تمره ځان مستل ته او څه دې اخرت لپاره دې زیات کار کوخا ورزو دې خوشاله دي بل حیات دنیا په ژوند دنیا راضي دي په ژوند دنیا باندې په دې باندې راضي دي ځکه دې وجه دې لپاره صح صح چې کوم شي باندې انسان راضي دا دې لپاره هر څومره مشقت دې برداشت کړي وطمع انو بها اور دار دې خوشاله دي په ژوند دنیا باندې په ژوند دنیا باندې خوشاله دي یو دا ډول څه یعنی کوم کسان چې هغه د الله د سزا نه نیریږي دنیا ژوند باندې خوشاله دي او دین نمبر ولذینا حق کسان هم ان آیاتنا چې هغه د دلایل زمنا غافلون دي پرواوی دا څومره دلایل بیان کړل دي چې سوچ نه کوي ماته سوي کم از کم دومره سوچ وکړو چې موږ عام زناور په شان زناور کنیو الله تعالی موږ ته حیثیت را کړې ده اور مقومی کائنات ګرځولیو دا تمام کائنات زمون په خدمت کې لګیا دي اب دنیا خلقت لکم دا دنیا ستاسو لپاره پیدا شوې ده او انتم خلقتم للآخرہ پیغمبر علیہ السلام فرمایي تاسو الله آخرت ته پیدا کړی نو معنا دا تمام کائنات الله دا نور سمه رزق کا گرم یب دا هر سیزن زمون خدمت کې لګولې دي نو موږ هم سوچ وکړو کوم چې موږ سمه پیدا کړی دا سوچي انسان چې دا هر څه مال پیدا کړو زه سمه پیدا کړم دا دومره خالی ده دا الله راتلو د سره پاره راتلو دا دا سوچ مونږ نشتا دا سوچ راغله هر یو سره به صحیح شي اور به د آخرت لپاره فکر کوي نو معنا ولذین اور هغه کسان هم ان آیاتنا غافلون چې دوی د دلایل زمونږ نه بے پروا دي دا دومره دلایل بیانې کې لیکن سوچ نه کوي اولایک دا کسان چې دا مکه بیان کړ مأواهم النار وکانه د دوی دوزخ ته زید ستوګ نه د دوی دوزخ ته دوزخ کې با بیا اوسېږي او اولی جو جو بها بما كانوا يكسبون وی کدا سزا ورکه سا دا غامال دو وجه چه دی کول پا دنیا کے دنیا کے دا بد عملائی کری دی کفر شرک و دا کسی کری دی دا اللہ تعالی وی سزا ورکا دا فاقا یو دلوا دا سمائی چه دلائل دا قدرت بیان سن مخلوقات جڑ علی کو یو دلو منکرین جی دا خل خالق و دا مالکنا دا غی بیان دا غوش او جیم دا لدار چا غی دا اللہ تعالی وحدانیت امنلو انبیاء امنل کتابون امنل دا غی مطابق زندگی تیرو دا غجیم دا ان الذين قطعوا الصراحه وكانوا امنوا جاء ایمان اوردی دا الله ته والی باندې ایمان اوردی د حضور صلی الله علیه وسلم پر رسالت او پیغمبر اوردی باندې و عمل صالحات اظهار د ایمان کړه د اعمال صالحات سره عمل صالحات معنا سره اعمال صالحات علامات د ایمان دي چې ایمان خپل کړي کنه دا خو چا ته معلومی کینا خدا نس کو دا نور اعمال دا نه دي چا دي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سره جمعات کراځي د جمعات سره دا تعلق وي مطابق شهادت د دې سړي د ایمان ته چې دا سړی مؤمن دی نو دا سونه علامات کی کا یا اظهار دی معنی کړي پس سره په اعمال صالح او سره کم عمل چې سنت طریقې مطابق ته داسې اعمال کوي هدا خپل ایمان ظاهر کړي یا دیهم اوبر سیدی لرا الله تعالی جنت کا یا دیهم اوبر سیدی لرا ربهم رب دی جنت ته جنت ته دارک بوزي زماغه کور جنت کی کم ځای ته بوای دا جت نشتا ایک پنی غفل مقام تبرا سے دا زید پوزی پسنی پر روانی دانے میں چاہا پزان باگر آبان لیتی اس کا قدیر گانے چاہا بود لیتی غلاور جو تیر خود مچے کی ضروری بری جوڑی کم خوالا چا نا آل پدا چیز سوری نشتا خا فقا کنا رب اقبل کے تنی روانی با اللہ اللہ تعالی بولا ہوا چی چیز اقبل کورتا کم دا یک کورا لگا جاس کی جنگا ہوتا کنا کتا سوائی چی دیو جنتی دی دنیا لس جنگا اللہ ورطا زیور جی نو چی دی دنیا کی دیزن لگن تاندی کی تا کیا دلال شا کی دی اخبونا کو خلاص کی نا سو بال تخفل انتظام دی خواب اکتر کو پرات کی بال تناس دی تو ایسا جنہ چی کہو چی یعنی بمشکی دی تو یعنی مریعون انتی مشتا نو مانا دادا یهدی ہن او برسی دی لرا ربهم رب دی جنت کا جنت کا دیر پسر رسی دی ایمان ہن پسر دی ایمان دی گو اللہ اللہ احسان کا نفس دا ایمان نا دی دام دا فکانی دی کتا جنت کا دی کتا نفس ایمان دی کیا سڑے دا ایمان وید دی ایمان حفاظت پکار دی کنا دا ایمان کو پکر وال نہیں پکار من دی ایمان حفاظت نا تو دی ایمان حفاظت کی گی پا عمال سر بس خلاص دی ایمان حفاظت کی گی عمال سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چتا سو دا قیامت پر رد بانے پا آغا نظریو عقیدہ بانے پاسائی چی پا کم نظریو عقیدہ تاسو ژوند تیر کړی وي او مرګ هم تاسو باندې راځي په هغه حالت کې کوم حال اوس وګوره چې یو سړی د اعمالو کوم دغه څه لیکيږي هغه باندې مرګ راشي د قیامت پر ورځ دغه حالت کې باغ پورته کولی شي نو غرض دا چې الله وایي سو ایمان د وجه نه مو جنت ته بوځم خو دې ایمان د لغون ته حاضري په کار کې او بقول په کار دي دغه دې ایمان او دې ایمان دغه کې ترقی مومي هغه اعمال سره مومي سبا اعمال په کول غواړي جنت ته تلل په ایمان دي او درجات حاصلول په جنت په سبا دي په اعمال دي دا نه دي ما تاسو په ځو زلوي دا د نه يرني شي حج لالم څنګه جنت ته تجري من تحته چې بهي دي با من تحته لاندې د باندې د دې نه اسنه چې ته وګورې لاله تا دین کے دان آیا ستا ددی جنتیانا دو بندو دلانیان بدانی حرونا بھئی کی پا حکم دادا چیدے ہوتا اشارت اے حد اے بانا نانسی کنا او دانیار قدیب روان دی چیدا سکے ورکا نبسا غوبو ببر راگلی تا غوبو ببر راگلی آل پا کیا کنا چیتا دینا موکم جائے دینا مونکا سب داو بجی پر آتی دا سی دینا نسیم آل پا کی نشتا تو چی کم پالا اشارت اے جنتی بس حکم دو عرش کے برا عجیب نظام بخدے گے لوگوں کا سخت تیرا تا سیشی تا چی حکم تا ناغبا تا پسی رضی اللہ تعالیٰ تا عرش استا بیا محکوم کرنی مانا چه تحاکمی چه صور تاوانو بس چه بوتا اشاراو که گدین تا اشاراو که پیتا اشاراو که شراب تا اشاراو که برزیب در طریقہ آسانو چه تا فرشنا لاندشی اخل فرشنا لاندشی لیو خدا دا سیغا چه بئیگی با پا امر دا دی جنتیانو من تحتی هم مخیط دوی علا نهار نحرون دا برا ترکینا دا من تحتی هم پا مانا مخیطا اگر مخیطا بدا دی پا حکم بانی بس دا سدا نحرون دی بیغمہ او فی جنات النعیم وی ودی په هغه باغونو د نعمتونو کې نعیم ته هغه باغونو د نعمتونو نه ډک شي لاس ته بیا بل ته څنګه چل کې دا واهم بلنه د دې په دې جنت کې د سشیدو دا به وی سبحانك اللهم پاکی دا تامر اے خدایا دا صفات جلالی د باری تعالی دی سبحانك معنا دار چې خدای د هر نقص او د هر عیب نه پاک دی دې صفات جلالی ویل کیږي اول دا صفات جلالیه سبحانك اللهم لزر قادمان سرد ملائکون امی غلال جی وقتا گورو ارتو تلاسیم کی سنی سنی تیسا خوالی تا خفرا خفران تا لزد تا پارا رخدا دیر پاران تا سلو جی تیجینا قدم را بخی چو خدای رحمه نداخو بدا دسیوی بس خوش دا لفظ او دا گوره دا تسبیحات دلتا چه انسان ہوئی دا اللہ تعالی حمد و سناوی دے مکلف باغی بانگنه دے او دا حمد و سنا چې وای نو دا به د دې طرف څخه تکلیف د دې مثال په داسې لکه موږ دا کا اخلو وره تاسو خوب ته وای صاحب تلک له ډوډۍ خو صاحب تلک له مزدوري کا وای صاحب تلک له تاسو د دنیا دا مشاغل دي ته خبره کاوت نه جوړیږي کنه دې صاحب د کسي بسې د جنتی څو کار نه کوي خپل دې تسبیح داسې شروع لکه موږ جدا صاحب حدیث کراږي کوي په داسې تسبیحات وای لکه څنګه چې دا موږ صاحب نو سه دای ته په تکلیف نه مشقت پني خوراکونو کې برکاوت نه ګپوټیشن کې برکاوت نه خپل تسبیحات کوم وای بس سبحانك اللهم دا ځان سره یاد ساتي د نور نه دي او چې جنا پوره سه سبحانك الله ته بیا ګوره خپل خادمان دا چې 10000 خادمان در نه چا پیر ولالي کې دي یا و پاه کنه راړه دا ته څه وای ام سبحانك وتحیتهم عاملا تعاملا یو بل سره چې دی مخامخ دی جنت کی فیا پر جنت کے سلامندا بنی دل تک چمن کنا رضا مسر اب اللہ کنا بداسو کی جب بداسو کرم دیو بن نبتی نا داسو بنی سکون آلون آلون بنی خوش مخامخ کی جنت یعنی یو بل تک سلام ہوئی خدا سلام دا سلام نبی چی دادی دے کی کم سلام دے دا سلام خوش دعا دا تاس دخلا مارو مارا کہ اللہ تعالیٰ دے تمام آفات و بلیاتنا محفوظ کا السلام علیکم مانا صدا چی دے دنیا صحفتو نبی خدای دی داغینا بچ کا نو تو مورتا ہو چی اللہ تعالیٰ دے تام دخا مصیبتونا دے تکلیفونا دے دینا بچ کی آلتا بدالت بسلام دے برکت تا پا رہی جا مرسل پا رہی آلتا بری تکلیف نشتا اصلا آلتا ما سلام علیکم مانا دارے چی مار دی چی تونی چی جی آلتا مارام سکی آلتا تکلیفونا سکی آبر برکت تا پا رہی لے شد دی بم وی اور اللہ تعالیٰ دے طرف نبا ویل سلام قولا من رب الرحیم آلتا نبا آد راشی ملیکی چراشی دار طرف نرازی جنتی سلام علیکم جنتی سلام علیکم مست سلامونه سلامونه دې ګورې په غل بنشته غل غل بنشته پای کې نه پروښتا نه د ګنا خبرښتا نه کنځلې منځلښتا دغه څنګه ټول پاږي کې نشته خدا الفاظ برا دی لا اسمعون فیها لغوا ولا تاسیما دلته خصيبه چې بلار روانه نو څوک پسوي څوک پسوي انت به دا خبرې نه نو چې کله دې یو شي ته زلوچا بس جی سبحانك اللهم ارفع ذکر بنا یو عرب دې وي چې کله تنا پاره وسی او اخر دعواهم رسته بدن د دې چې کله اوخ دې هغه سيزونه اوس کی هغه دای چې ال دا ان دا تفصیل الحمدلله تمام صفات د خدای تو ثابت دي الله لرا رب العالمین ذات الله چې هغه پروردگار دې مخلوقات دې نو دا صفات جمالی شو دا حمد صفات جمال شو او سبحان صفت جلال شو او دا اللہ دا دو کسن صفات دی دا دوار بیان با دی زیکی جو قانون دارے